sote tunajua hali ya wazee wanapokuwa wazee sana, wanapofika katika umri ardha lil umr, tunajua hali inavyokuwa, wanakuwa hawana akili timamu, wanarudi katika hali kama mtoto mchanga, hajui analofanya, hajui analosema. Katika hali hii watoto wanatakiwa zaidi wawashughulikie zaidi wazee wao, wawafanyie wema zaidi katika hali hii ya utu uzima. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff, usiwaambie uff. Ash-Sheikh Saadi yaqul adna adhiya, usiwaudhi kitu kidogo sana, usiwaudhi wala usigune wakati wanapokuambia jambo. Katika hali hii watoto wanatakiwa wazingatie na watafakari wao walipokuwa watoto wachanga. Watoto wazee wakifika katika hali hiyo ya ardha lil umr, watoto wanatakiwa watafakari jinsi walivyokuwa wachanga, wanawapatabu wazazi wao. Nani aliyekuwa akikesha usiku wewe unalia? Nani aliyekuwa akihangaika wewe unataka maziwa? Nani aliyekuwa akihangaika? Nani aliyekuwa akipata taabu wewe unakokohoa kifua mwezi mzima akimaliziki, madawa yanamalizika? Nani anayepata taabu? Wazazi, leo wewe mtoto umekuwa mkubwa, unadharau wazazi, amri za wazazi wewe huzitaki, makatazo ya wazazi wewe huyasikilizi. Jihad imewekewa sharti ya kutaka idhini kwa wazazi. Mtu unataka kwenda jihadi, nenda kamuombe ruhusa mzazi wako au wazazi wako wote kama wako, nenda kaombe ruhusa. Watoto wangapi, watoto wangapi wamewaudhi wazazi wao kwa kwenda, kwa kudai kwamba wanakwenda kwenye jihadi? Jihadi gani mnaoijua nyinyi? Mnajua jihadi nini? Singefali kwanza, singekuwa na maana haji salim na aqida sahiha kwanza. Ndugu zangu Waislamu, uququl walidain min alkabair, kuwaudhi wazazi ni katika madhambi makubwa ambayo yatasababisha watu kwenda kuingia motoni. Kuwaudhi wazazi. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa la yadkhulu aljannata aq. Watoto wanafanya mchezo, watoto wanafanya mchezo na uhuni kwa wazazi wao, bali kuna watoto wanawakufurisha wazazi wao. Waliyadu lillah, mzazi alivyopata tabu tangu wewe uko tumboni, leo unakuja kumkufurisha. La yadkhulu aljannata aq, haingii peponi mwenye kuudhi wazazi. Watoto wangapi, watoto wangapi wamewadhalilisha wazazi wao kwa sababu ya wake zao? Watoto wangapi wamewafukuza wazazi wao kwa sababu ya wake zao? Watoto wangapi wamewapeleka wazazi wao kwenye nyumba ya wazee kwa sababu ya mke tu? Mke hamtaki, mama hamtaki baba nyumbani kwake, unamfukuza, unamdhalilisha mzazi wako kwa sababu ya mke. Nani kakwambia mke ana haki zaidi kuliko mzazi? Nani kasema? Waqala rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Watoto wanafanya uhuni mkubwa kwa wazazi wao, wanadharau wazazi katika mambo mengi tu. Nenda kanunulie maziwa, mtoto anasema mimi naenda kwenye mazoezi. Mtoto anamkatalia mamake kwenda dukani tu. Yapo ndugu zangu, yapo. Sisi ni wazazi, tunayaona, tunayajua. Watoto watahadhari na wazazi wao. Mzazi ni sababu ya wewe kwenda peponi na pia ni sababu ya wewe kwenda motoni. Ikiwa usipomshughulikia mzazi, ukamheshimu mzazi, ukamfanyia wema mzazi, ujue ni aq, unakwenda motoni, unamuudhi mzazi. Fala taqul lahumā uff, usiseme uff kwao. Wala tanharhumā, msiwakemee. Watoto wangapi wanawakemea wazazi wao? Watoto wangapi wanawakemea wazazi bali wanawatukana? Sababu mke tu. Mapenzi gani? Mapenzi ya kukutia motoni. Unampenda mke mpaka anakusababisha uingie motoni kwa sababu ya kumtusi baba yako. Ndugu zangu Waislamu, lazima tutafakari, hasa watoto. Na kila ulivyo ni mtoto kwa babako, mamako na babako. Kila ulivyo, ukiwa una miaka 60 kama mzazi bado yupo, wewe ni mtoto wao. Huwezi ukafanya kibiri kwao, huwezi ukakataa amri zao, bado ni mtoto maadamu wazazi wako. Hivyo hii ni sababu ya kutowafanyia wema, ni sababu ya kwenda motoni, waliyadhu billah. Na watoto wanaangaliwa sana. Mama anakuwa na huruma sana kwa mtoto wake, baba anakuwa na huruma kwa mtoto wake, lakini huruma hizi ikiwa utawaudhi unakwenda motoni. Ridha Allah, mtume anasema ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhatu Allah fi sakhati alwalidain, radhi za Allah zinapatikana katika kuharibisha wazazi na ghadhabu ya Allah inapatikana katika kuwaudhi wazazi. Ukiwafurahisha wazazi ndio umemfurahisha Allah, ukiwaridhisha wazazi umemridhisha Allah, ukiwaudhi wazazi umemuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mtoto kila anavyojitahidi kumfanyia wema mzazi wake hawezi kumlipa, hawezi kumlipa tabu aliyoipata mzazi. Wazazi wamepata tabu kubwa sana kukulea mpaka umekuwa mkubwa, huwezi ukawalipa. Hata ukiwajengea nyumba huwezi ukawalipa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam fima rawahu Abu Huraira radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yajzi waladun walida illa an yajidahu mamlukan fayashtariya fayu'tiqa, mtoto hawezi kumlipa mzazi wake isipokuwa akimkuta ni mamluk, mwenye kumilikiwa mtumwa, akamnunua halafu akamwacha huru, hapa itakuwa amemlipa. Lakini vinginevyo huwezi ukamlipa mzazi wako kutokana na tabu aliyoipata. La yajzi waladun walida illa an yajidahu mamlukan fayashtariya fayu'tiqa. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuangalie masuala ya wazazi, lazima tuangalie haki za wazazi, vinginevyo ibada zetu itakuwa hazitufai lolote. Lazima tuweke mbele ibada hii ya kumfanyia wema mzazi. Tusidharau wazazi, tusiwanyanyase wazazi kwa sababu ya mapenzi, mapenzi tu ya mke. Mapenzi gani? Mapenzi gani ya kumdhalilisha mamako? Mapenzi gani ya kumdhalilisha babako? Hayo sio mapenzi. Huyu mke hakupendi, anakuchukia kwa sababu anakusababishia uingie motoni. Mbona yeye akimleta wewe mamake pale au babake nyumbani, wewe unamkirimu na waheshimu hata wakae mwaka pale nyumbani, lakini wewe umlete mamako siku moja tu tayari anakwambia umuondoe, chakula hakitoshi, kwani wewe ndio unafanya kazi mimi? Ndugu zangu Waislamu, tuangalieni wazazi wetu, tuwafanyieni wema wazazi wetu, tuwashughulikieni wazazi kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam.